Lasst uns miteinander einen Abschnitt lesen aus dem Markus-Evangelium. Czytajmy wspólnie jeden fragment z Ewangelii Marka. Und zwar Markus 5, Vers 1 bis 20. Marka 5, rozdział od 1 do 20 wiersza. Marka 5, rozdział, wiersz 1. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego, opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. Całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem, rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak Ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. Prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. Pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie. I rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000. I utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach. I zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach ten, w którym był legion demonów. I zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił, jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. In diesem Abschnitt sehen wir die Größe des Herrn Jesus. W tym fragmencie oglądamy wielkość Pana Jezusa. Bevor wir auf diese Verse eingehen, möchte ich noch einen einleitenden Gedanken für das fünfte Kapitel sagen. Zanim przyjrzymy się tym wersetom, to chciałbym jeszcze parę wprowadzających myśli powiedzieć do piątego rozdziału. Hier diese Geschichte ist ja die Geschichte von dem Besessenen, der in den Gräbern war. Ta historia jest historią tego opętanego, który był w tych grobowcach. Dann kommen wir zu der nächsten Geschichte ab Vers 21. Następnie przechodzimy do następnej historii od wiersza 21. Da wird das Töchterchen des Jairus auferweckt. Tam jest wskrzeszona córka Jaira. Es lag im Sterben. Która była na łożu śmierci. Und dann haben wir noch zwischendurch, zwischen den Versen 25 und 34, die blutflüssige Frau. Ale jeszcze tam pośrodku, od 25 do 34 wiersza, mamy jeszcze tą kobietę, która miała krwotok. Also drei Begebenheiten, wo der Jesus tätig geworden ist. Więc trzy wydarzenia, w których Pan Jezus działał. Bei der blutflüssigen Frau sehen wir, dass der Herr die Macht über die Krankheit hat. Jeśli chodzi o tą kobietę, która miała krwotok, widzimy, że Pan ma moc nad chorobą. Diese Frau hatte Glauben. Ta kobieta miała wiarę. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. To jest bardzo ważna sprawa. Wenn wir unsere Bibel lesen oder in den Zusammenkünften sind, dann müssen wir Glauben haben, dass der Jesus unseren Bedürfnissen entspricht. Jeżeli czytamy Biblię lub jeśli jesteśmy na zgromadzeniu, musimy mieć wiarę, że Pan Jezus potrafi zadość uczynić naszym potrzebom. Wie war das bei der Heilung der Tochter des Jairus? A jak sprawa miała się w przypadku uzdrowienia tej córki Jaira? Da zeigt der Jesus, dass er Macht über den Tod hat. Tutaj Pan Jezus pokazuje, że ma moc nad śmiercią. Das ist gewaltig. I to jest bardzo wzniosłe. Und da sehen wir noch etwas. Ale widzimy w tym jeszcze jedną rzecz. Der Glaube des Vaters ist ausschlaggebend für die Rettung der Tochter. Wiara ojca jest decydująca na uzdrowienie tej córki. Das ist ein sehr wertvoller Gedanke. Jest to bardzo, bardzo cenna myśl. Wir dürfen im Glauben für unsere Angehörigen bitten, für das Wohl des örtlichen Zeugnisses bitten und der Herr will uns Hilfe kommen. We wierze możemy modlić się za naszymi krewnymi, za naszą rodziną i też za współwierzącymi zgromadzenia i Pan chce wyjść nam naprzeciw z pomocą. Und in unserem Abschnitt, wo entfaltet sich da die Macht? A w naszym fragmencie, gdzie tam objawia się moc? Der Herr zeigt, dass er Macht hat über Satan und über die Dämonen. Pan pokazuje, że ma moc nad szatanem i nad demonami. Ja, wahrlich, er hat jede Macht. Rzeczywiście, on posiada wszelkiego rodzaju moc. Und es ist die Person, zu der wir in einer unverbrüchlichen Liebesbeziehung stehen. A tą osobą jest osoba, z którą posiadamy relację miłości, którą też nie można w żaden sposób złamać lub zniszczyć. Es gibt keine Macht, die ihm nicht unterworfen wäre. Nie ma żadnej mocy, która by nie była mu podporządkowana. Und wie sieht es mit dem Glauben aus in dieser Geschichte, die wir gelesen haben? A jak wygląda to z wiarą w tej historii przeczytanej? Da sehen wir überhaupt nichts vom Glauben. Tu nic nie widzimy, jeśli chodzi o jakąś wiarę. Und trotzdem ist er tätig. A jednak Pan działa. Dieser Mann war völlig unter dem Einfluss der dämonischen Mächte. Ten człowiek był zupełnie pod wpływem demonicznych mocy. Er war gewissermaßen in der Gesellschaftsordnung auf dem letzten Platz. On, jeśli chodzi o porządek w społeczeństwie, był jakby na ostatnim miejscu. Und die Gnade Gottes bringt ihn auf den ersten Platz. Ale łaska Boża przyprowadza go na pierwsze miejsce. Wohin? Dokąd? Zu dem Herrn Jesus. Do Pana Jezusa. Da ist der erste Platz. Ponieważ tam jest pierwsze miejsce. Diese Geschichte finden wir ja in Matthäus 8 und auch in Lukas 8. Tą historię znajdujemy Mateusza 8 i Łukasza 8. Und Lukas, der geliebte Arzt, berichtet uns, a Łukasz, dass er da sogar zu den Füßen des Herrn Jesus sitzt. Ten umiłowany lekarz opowiada nam, że on następnie też siedział u stóp Pana Jezusa. Und das haben wir im Lied zum Ausdruck gebracht. Co wyraziliśmy też w naszej pieśni. Das möchten wir auch immer wieder tun und zu den Füßen des Herrn Jesus hinsetzen. Co chcemy też wciąż na nowo czynić, aby zasiadać też u stóp Pana Jezusa. Und es soll auch eine ständige Übung sein. To też ma być takim ciągłym ćwiczeniem dla nas. Dass wir in einer unterwürfigen Stellung vor dem Herrn sind und uns führen lassen. Abyśmy byli pod jakim uległym stanowisku pod Panem Jezusem i dali się przez Niego kierować. Sie kommen jetzt, wie Vers 1 deutlich macht, auf die andere Seite des Sees von Genezareth. Tak jak tutaj pierwszy wiersz wyraża, oni przechodzą teraz na drugi brzeg morza, to znaczy jeziora Genezareth. Es wird hier genannt Land der Gadarena. Tutaj jest to nazwane Kraina Gerazeńczyków. Das war also auf der Ostseite dieses Sees Genezareth. To było więc po wschodniej stronie tego jeziora. Der Jesus steigt aus dem Schiff heraus. Pan Jezus wychodzi z tej łodzi. Und dann sehen wir, dass dieser Mann gleich entgegenkommt. Widzimy, że ten mężczyzna od razu wychodzi mu naprzeciw. Wir wissen, dass es ein Mann unter einer dämonischen Macht ist. Wiemy, że jest to człowiek opętany mocą demoniczną. Also ganz dem Einfluss Satans ausgeliefert. Więc całkowicie jest on poddany pod moc szatana. Die erste Reaktion, als er den Jesus sieht, ist, dass er auf ihn zukommt. Pierwsza reakcja jest ta, gdy widzi Pana Jezusa, że od razu do Niego wychodzi. Hatte der wohl was Gutes beabsichtigt? Czy ten człowiek zamierzał uczynić coś dobrego? Kann ein Mensch, der unter einem Dämon leidet oder unter Dämonen leidet, was Gutes beabsichtigen? Czy człowiek, który jest pod mocą demonów, czy cierpi z powodu nich, czy on może zamierzać uczynić coś dobrego? In keiner Weise. W żaden sposób. Er kommt gewissermaßen im Widerspruch zu ihm. Nie, on przychodzi do niego w pewnym buncie, czy w pewnym sprzeciwie. Er nimmt sich auch gar keine Zeit. On też nie bierze sobie żadnego czasu jakiegoś. Er kommt sofort dorthin. To znaczy, że on od razu tam do Pana Jezusa idzie. Wenn der Jesus kommt, dann ist gleich entweder Zustimmung da oder Widerstand da. Jeżeli Pan Jezus się jakby do nas przybliża, to albo od razu objawia się jego akceptacja, albo odrzucenie. Dann ein nächstes Kennzeichen, er kommt aus den Grüften. Następna cecha, on pochodzi z grobowców. Kann es noch weiter bech abgehen mit einem Menschen? Czy z jakimś człowiekiem, czy jakiś człowiek mógłby znaleźć się jeszcze niżej niż na takim miejscu? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Za płacą za grzech jest śmierć. Und dieser Mensch kam aus diesem Endergebnis der Sünde, dem Tod. Dem Bereich des Todes. A ten człowiek właśnie pochodził z takiego miejsca, które jest miejscem ostatecznym, gdzie jest właśnie śmierć. Und wir wissen, der Jesus ist extra deshalb gekommen, um seine Gnade an diesen Menschen groß zu machen. I wiemy, że Pan Jezus właśnie tam, właśnie po to tam poszedł, aby objawić wielce swoją łaskę wobec tego człowieka. Der Mann war ausgerüstet, wie es jetzt steht, mit einem unreinen Geist. Oder sogar mit unreinen Geistern in der Mehrzahl. Tu jest tak, jak tu napisane jest, ten człowiek posiadał nieczystego ducha, albo lepiej nawet mówiąc, nieczystych duchów. Und so ist jeder Mensch auch durch eine unreine Einstellung gekennzeichnet. I tak każdy człowiek jest nacechowany nieczystym usposobieniem. Wir können also sagen, wir haben drei Betrachtungsweisen. Możemy więc powiedzieć, mamy trzy rodzaje różne spoglądania na ten temat. Einmal die historische, wie sich hier ereignet hat. Po pierwsze spoglądanie historyczne, jak to się tutaj wydarzyło. Dann wissen wir auch, dass heute Menschen unter dem Machtbereich Satans direkt sind, indem sie auf dem Friedhof Totenmessen und so weiter abhalten. Dalej wiemy też, że są rzeczywiście ludzie, którzy bezpośrednio są pod wpływem demonicznym przez to, że na przykład odprawiałem jakieś msze nad śmiertelnymi ludźmi przy grobowcach. Es sind Satansanbeter. Że są to czciciele szatana. Aber zugleich können wir diese Begebenheit auch unter dem Blickwinkel sehen, dass jeder Mensch unter dem Einfluss Satans ist. Ale możemy też na tą historię spoglądać z tego punktu widzenia, że każdy człowiek jest pod wpływem szatana. Denn das Johannesevangelium sagt, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Ponieważ Ewangelia Jana mówi, każdy, który popełnia grzech, jest sługą czy niewolnikiem grzechu. Gott hatte etwas dazu gesagt, dass sie nicht mit diesem Ding zu tun haben sollten. 4. Mose 19. W 4. Mojżeszowie 19 Bóg powiedział, że oni nic z tymi wszystkimi rzeczami nie mieli mieć do czynienia. Wiersz 16. Także każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego, lub kości ludzkich, lub grobu, będzie nieczysty przez 7 dni. Also jeder, der mit einem Toten, mit einem Leichnam zu tun hatte, verunreinigte sich. Więc każdy, który miał do czynienia z jakimś trupem, z jakąś osobą umarłą, zanieczyszczał siebie. Dieser Mensch fand darin seine Befriedigung. Ale ten człowiek tutaj znajdował w tym swoje zaspokojenie. Und dieser Mensch war auch dadurch gekennzeichnet, dass er nicht nur hin und wieder bei den Grabstätten war, sondern dass er seine Wohnung da hatte. Ale ten człowiek był też tym cechowany, że nie od czasu do czasu przebywał tam, ale że on tam mieszkał. Da fühlte er sich wohl. Tam on czuł się dobrze. Und die Gnade Gottes wird trotzdem tätig werden. Ale łaska Boża pomimo wszystkiego chce działać. Dann wird noch ein weiteres Kennzeichen genannt, dass er selbst mit Ketten nicht mehr gebunden werden konnte. Dalej też jeszcze jest powiedziane, że nawet łańcuchami nie można było go związać. Alle menschlichen Hilfsmittel waren völlig nutzlos. Wszystkie ludzkie środki pomocnicze były bezskuteczne. Wie viel Mühen hat sich doch der Mensch gegeben, um den Menschen in eine vernünftige Form zu bringen. Ileż to trudów wziął człowiek na siebie, aby wiązać człowieka, czy doprowadzić go do jakiegokolwiek rodzaju porządku. Die Verbesserungsbemühungen waren immer da. Starania polepszenia zawsze były u człowieka. Und jetzt müssen wir sagen, es hat nie zu Früchten geführt. Ale teraz musimy powiedzieć, że to nigdy nic nie doprowadziło do rzeczywiście owoców. Die menschlichen Ideologien können nicht weiterführen. Ludzkie ideologie nie mogą prowadzić dalej. Selbst mit Ketten gebunden war dieser Mann. Ten człowiek nawet był związany łańcuchami. Diese Ketten wurden von ihm zerrissen. Te łańcuchy były przez niego zrywane. Wir sehen, welch eine Gewalt dieser Mann entfesselte. Widzimy, jakąż to potęgę czy moc objawiał ten człowiek. Apostelgeschichte 26 haben wir da auch einen schönen Vers zu. W Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale też tam mamy wiersz na ten temat. Ihr betrachtet das ja hier gerade Vers 18. Wiersz 18. Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenie grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Da kam auch wir hier. My również stamtąd pochodziliśmy. Aus der Gewalt der Finsternis. Z mocy ciemności. Und das können wir auch noch in Kolosser 1 uns ansehen. Jeszcze w Kolosem pierwszym rozdziałem to możemy tak znaleźć. Vers 13. Wiersz 13. Który was wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. Da waren wir zu Hause. Tam właśnie byliśmy w domu. Nicht Freiheit. Nie mieliśmy wolności. Sondern unter der Gewalt Satans. Ale byliśmy pod mocą czy władzą szatana. Und jede Bemühung, die wir uns selbst vorgenommen haben, scheiterte. I każde staranie, które sami sobie podjęliśmy się jego, to wszystko nie było bez celu, bez efektu. Das nächste Kennzeichen ist, dass kein Mensch ihn bändigen konnte. Następną cechą jest, że żaden człowiek nie był w stanie go ujarzmić. Nicht nur menschliche Hilfsmittel waren völlig zwecklos. Nie tylko ludzkie środki pomocnicze były bezradne. Sondern auch alle Menschen konnten ihm nicht helfen. Ale także wszyscy ludzie, czy żaden człowiek nie mógł mu pomóc. Psalm 49 sagt, nicht kann ein Mensch einen anderen erlösen, er muss davon abstehen auf ewig. Psalm 49 mówi, że żaden człowiek nie jest w stanie zbawić innego człowieka, musi odstąpić od tego na wieki. Vers 5 wird gesagt, dass er alle Zeit, Nacht und Tag in den Grabstätten war. I piąty wiersz mówi, że całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach. Gott zeigt uns das ganze Drama dieses Menschen. Bóg pokazuje nam cały dramat tego człowieka. Die ganze Schrecklichkeit, in dem dieser Mensch war, wird uns mitgeteilt. To, w jakim strasznym stanie się on znajdował, jest nam też powiedziane. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass er schreit. Dalszą cechą jest to, że on krzyczy. Schreien ist ein Ausdruck der Not, der intensiven Not, nicht? Krzyczeć jest wyrazem biedy, naprawdę silnej biedy. Im Paradies gab es kein Geschrei. W ogrodzie Eden nie było krzyku. Und im ewigen Zustand wird es auch kein Geschrei mehr geben. I w wiecznym stanie też już krzyku nie będzie. Völlig frei von jedem Geschrei. Będzie to wszystko zupełnie wolne od wszelkiego krzyku. Doch dieser Mann schrie ständig. Ale ten człowiek krzyczał nieustannie. Er kommt nicht zur Ruhe. On nie mógł się uspokoić. Ein weiteres Kennzeichen. Er zerschlägt sich selbst. I dalsza cecha, że tłuk się samego. Heute ruinieren sich Menschen auch. Dzisiaj również ludzie sami się rujnują. Indem sie Alkohol zu sich nehmen, ungesunden Mengen. Przez to, że piją alkohol w niezdrowych ilościach. Indem sie Drogen nehmen. Biorąc albo też narkotyki. Indem sie sonstige Dinge tun, die den für Körper ruinieren. Albo czyniąc inne rzeczy, które rujnują ciało. Er zerschlägt sich mit Steinen. On tłuk się kamieniami. Und jetzt, nachdem in den ersten fünf Versen deutlich gemacht worden ist, in welchem Zustand dieser Mensch war, wird jetzt der Jesus tätig. I gdy w tych pierwszych pięciu wersetach widzieliśmy, w jakim stanie znajdował się ten człowiek, to od teraz następnie Pan Jezus staje się czynnym. Wir haben gesehen, dass er sogleich ihm entgegenkam, das wurde in Vers 2 gesagt. Już w wierszu drugim widzieliśmy, że on od razu wyszedł Panu naprzeciw. Und dieser Gedanke wird jetzt noch einmal wiederholt. I ta myśl teraz jest powtarzana. Wird noch verstärkt, indem gesagt wird, er läuft. Jeszcze jest to bardziej nawet wzmocnione, ponieważ jest tutaj powiedziane, że on biega. Aber dann sehen wir, dass er sich vor ihm niederwirft. Ale i widzimy następnie, że on się, że on upada przed nim. Wo war der Mann jetzt? Gdzie teraz ten człowiek był? Bei dem Herrn Jesus. U Pana Jezusa? Er war bei seinen Füßen, an seinen Füßen. On był u jego stóp. Die Gewalt, die vorher kennzeichnete, die satanische Gewalt, musste sich vor der Majestät des Herrn Jesus Christus beugen. Ta szatańska moc, która do tej pory nad nim władała, musiała teraz ukorzyć się przed mocą Pana Jezusa. Wir haben zu Anfang gesagt, der Mann ist auf den Jesus zugekommen, um Böses zu tun. Na początku widzieliśmy, że ten człowiek przyszedł, czy chciał przyjść do Pana Jezusa, aby uczynić coś złego. Aber es war ihm einfach nicht möglich. Ale to po prostu nie zostało mu umożliwione. Also jetzt immer mehr auf den Jesus zukommt, sieht er etwas von seiner Macht, von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit und muss sich ihm zu Füßen werfen. Gdy on teraz przybiega do Pana Jezusa, to widzi coś z jego chwały, mocy, majestatu i musi się zniżyć do jego stóp. Und wie mancher ist in negative Absicht gekommen. Jak nie jeden przybliżał się do Pana Jezusa z negatywnym motywem. Wollte vielleicht stören die Evangelisation. Być może chciał przeszkodzić ewangelizacji. Und dann wurde ihm bewusst, dass Jesus Christus persönlich an sein Herz klopfte. Ale następnie takiemu człowiekowi stało się świadome, że to Pan Jezus bezpośrednio pukał do jego serca. Dass er gar nicht anders konnte, als sich vor ihm niederzuwerfen. Także on wcale nie potrafił inaczej, jak właśnie tak, żeby paść do jego stóp. Das ist also die erste positive Reaktion dieses Menschen. Więc to jest pierwsza pozytywna reakcja tego człowieka. Und das ist gewissermaßen der Anfang von einer Segensentwicklung. Jest to jakby początkiem rozwoju błogosławieństwa. Und dann sehen wir, dass er mit lauter Stimme schreit. Następnie widzimy, że on donośnym czy wielkim głosem woła. Noch einmal ballt sich diese dämonische Macht in ihm auf. Jeszcze raz ta demoniczna moc w nim się jakby spotęguje. Er sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? I on mówi, co ja mam z tobą? Er möchte nichts mit dem Herrn Jesus zu tun haben. On nie chce mieć nic do czynienia z Panem Jezusem. Er weiß seinen Namen, Jesus, Jehova ist Rettung. On zna jego imię, Jezus, Jahwe jest ratunkiem. Er ehrt ihn sogar als Sohn Gottes. Nawet czci go jako Syna Boga. Aber Dämonen werden nie den Herrn Jesus als Herrn bezeichnen. Als Sohn Gottes ja, aber nicht als Herrn. Ale demony nigdy nie wyrażają się o Panu Jezusie jako o Panu, jako o Synu Boga, tak, ale nie jako o Panu. Er wird sogar hier Sohn Gottes des Höchsten genannt. Nawet tu jest on nazwany Synem Boga Najwyższego. Wir sehen, die Dämonen können durchaus was Richtiges sagen. Widzimy, że demony jak najbardziej potrafią powiedzieć coś słusznego. Und trotzdem ist die Quelle negativ. A jednak źródło to jest negatywne. Wir sehen das auch zum Beispiel in Apostelgeschichte 16. Widzimy na przykład też to w Dziejach Apostolskich 16 rozdziale. Paulus ist in Philippi. Paweł jest w Filipii. Und da ist diese dämonische Frau. Tam jest ta niewiasta demoniczna. Die ihn durchaus richtig bezeichnet. Która jak najbardziej słusznie go oceniała. Aber dadurch, dass die Quelle nicht in Ordnung ist. Ale przez to, że to źródło jest fałszywe. Hat Paulus sich tief betrübt umgeschaut. To przez to Paweł, będąc zasmuconym, głęboko zasmuconym, się spojrzał na nią wstecz. Und hat diese Frau von dem Dämon geheilt. I uwolnił tą kobietę od jej demonów. Dieser Mann will also nichts mit der Macht des Herrn zu tun haben, obwohl er sich ihr unterwirft. Ten człowiek więc nie chce mieć nic do czynienia z mocą Pana, pomimo tego, że się właściwie jej poddaje. Dann sagt er, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Następnie on mówi do niego, zaklinam cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Er erkennt die Machtfülle in dem Herrn Jesus an. On uznaje pełnię mocy w Panu Jezusie. Er ruft Gott zum Zeugen auf. On nawet wzywa Boga jako świadka. Und er will in keiner Weise gequält werden. W żaden sposób nie chce być dręczony. Da sollte keine Trennung sein zwischen ihm und den Dämonen. Nie miało nastąpić żadne odłączenie od niego i od tych demonów. Und was sagt der Herr? A co mówi Pan? Er hatte gesagt, fahre aus, du unreiner Geist. Pan powiedział, wyjdź duchu nieczysty. Er wird auch ganz klar beim Namen genannt, ein unreiner Geist. Jest on dosłownie nazwany takim, jakim jest, duch nieczysty. Ein verunreinigender Geist. Duch zanieczyszczający. Und dann sehen wir auch, dass er noch fragt, was ist sein Name? I widzimy jeszcze, że Pan go pyta, jak ci na imię. Und jetzt bei dieser Begebenheit sehen wir auch, dass zwischen der Person und dem Geist oder den dämonischen Geistern gar nicht mehr so richtig unterschieden wird. Das zerschmilzt zu einer Einheit. I widzimy, że wcale nie można już za bardzo rozróżniać tych demonów od tej osoby, z którą Pan rozmawia. To wszystko jakby się zjednoczy do pewnej jedności. Und dann muss er sagen, Legion ist mein Name. I musi odpowiedzieć na imię mi Legion. Also viele dämonische Geister hatten in ihm Platz genommen. Więc wielu duchów demonicznych znalazło w nim miejsce. Dann wird gesagt, dass sie ihm sehr baten, ihn nicht aus der Gegend fortzuschicken. Powiedziane też jest, że bardzo prosili go o to, aby nie wypędził ich z tego rejonu, czy z tej krainy. Sie wollen in der Gegend ihr negatives Element weiterhin wirksam werden lassen. Oni dalej w tym właśnie rejonie chcą pozostać skutecznymi. Wir sehen, dass dort eine Herde Schweine ist. Widzimy, że jest tam stado świń. Na 3. Mose 11 durfte Israelite keine Schweine essen. Według 3 Mojżeszowej 11 rozdziału to Izraelita nie mógł spożywać świni. Und somit war es auch klar, dass die Schweine überhaupt keine Berechtigung hatten. I przez to było to, czy jest jasne, że świnie nie miały tam żadnego uprawnienia, żeby tam w ogóle istnieć. Aber das war ja verhältnismäßig weit von Jerusalem entfernt. Ale to było stosunkowo daleko, oddalone od Jerozolimy. Und die Menschen setzten sich einfach darüber hinweg. I dlatego ludzie po prostu się temu przeciwstawili, czy to ignorowali. Sie nahmen etwas Negatives in sich auf. Oni więc przyjmowali do siebie coś, co jest negatywne. Das war das Kennzeichen. To było właśnie ich cechą. So ist es auch ganz wichtig, dass wir nichts Negatives systematisch aufnehmen. Tak samo bardzo ważnym jest to, abyśmy nic negatywnego systematycznie do siebie nie wpuszczali. Indem wir das Positive, das Wort Gottes lesen, darüber nachdenken. Przez to, że czytamy Słowo Boże i wpuszczamy to pozytywne do nas i nad tym się zastanawiamy, werden wir vor dem negativen Einfluss bewahrt. ten sposób bywamy zachowani od wpływu negatywnego. Dann sagen die Vers 12, schicke uns in die Schweine, dass wir in sie fahren. W wierszu 12 oni mówią, aby ich odesłał w te świnie. Wir sehen, wenn sie durch die Macht des Herrn Jesus eine Person verlassen müssen, dann wollen sie auf jeden Fall ihren negativen Einfluss bei den Tieren noch geltend machen. Widzimy, że nawet jeszcze przez moc Pana Jezusa muszą opuścić już tego człowieka, to przynajmniej chcą dokonywać swojego negatywnego wpływu wśród zwierząt. Wir sehen, die dämonischen Mächte sind böse den Menschen gegenüber eingestellt und auch böse den Tieren gegenüber eingestellt. Widzimy, że moce demoniczne nie tylko są źle czy negatywnie nastawione wobec ludzi, ale także wobec zwierząt. Sie fahren in die Schweine und die ganze Herde stürzt dann den Abhang hinab in den See. Oni tutaj weszli do tych świn i widzimy, że te świnie tutaj rzucają się z tego zbocza. Wir wissen daraus, wiemy więc z tego, wie böse diese Geister sind. Jacy źli są ci demony. Und jetzt lesen wir noch einen Vers aus Johannes 8. W Ewangelii Jana z 8 rozdziału przeczytamy jeszcze jeden wiersz. Den bekannten Vers 44. Ten znany 44 wiersz. Jana 8:44. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Szatan chciałby, czy wolałby, żeby ten wiersz stracił się z Biblii. Denn er möchte in keiner Weise, dass er als der Menschenmörder bekannt wird. Ponieważ on w żaden sposób nie chce, aby został poznany jako mężobójca. Die Menschen können sich alle möglichen Bilder von Satan machen. Ludzie mogą sobie robić wszelkiego rodzaju obrazki z szatana. Sie machen sich lustig über Satan. Nawet się naśmiewają z niego. Aber dass er der Menschenmörder ist, das wollen sie absolut nicht wahrhaben. Ale że on jest mężobójcą, to w żadnym przypadku nie chcą uznać. Und wir als Gläubige haben die Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass Satan nichts anderes als der Menschenmörder ist. A my jako wierzący mamy zadanie, aby zwrócić na to uwagę, że szatan nie jest nikim, niczym innym, jak właśnie tym mężobójcą. Er ist darauf aus, die Menschen immer mehr unter seinen Einfluss zu bekommen. On ma za zadanie i działa w ten sposób, aby coraz więcej ludzi wprowadzić pod swój wpływ. Er will den leiblichen Tod. On chce śmierć cielesną. Und er will den ewigen Tod. I on chce wieczną śmierć. So ist Satan. Taki jest szatan. Und in unserer Gesellschaft wird Satan salonfähig gemacht. Ale w naszym społeczeństwie szatan jest uczyniony takim ważną, zacną osobą. Indem wir Satan gesagt haben, Menschen sogar Satan anbeten, ihn verehren. W ten sposób, że nawet ludzie, jak powiedzieliśmy na początku, oddawają szatanowi pochłon. Vers 14 sehen wir, dass die Hüter dieser Schweine einen Schreck bekommen und fliehen. W 14 wierszu widzimy, że ci, którzy paśli te świnie, się przestraszyli i uciekli. Da kommen die Menschen, wollen sehen, was sich dort ereignet hat. Następnie przychodzą tam ci ludzie i chcą zobaczyć, co tam się wydarzyło. Und dann sehen sie den Besessenen sitzen. I widzą tam tego, który był opętany, jako siedzącego. Auf einmal ist er nicht mehr in Unruhe. Tak nagle on już jest nie w niepokoju. Er schreit nicht mehr rum. Już nie krzyczy. Er hat einen völlig anderen Wohnort bekommen. Otrzymał też całkiem inne miejsce zamieszkania. Jesaja 57. Der Gesetzlose, er kann nicht ruhig sein. Er ist wie das aufgewühlte Meer. Izajasza 57 mówi, że bezbożny nie potrafi być spokojny. On jest jak wzburzone morze. Gott sagt, kein Ruhe den Gesetzlosen. Bóg też mówi, że żaden pokój dla bezbożnego. Und dann sehen wir hier, er kommt zur Ruhe. Ale tutaj widzimy, że ten człowiek dochodzi do pokoju. Der Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, alle ihr mühselig und beladen. Ich will euch Ruhe geben. Pan Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście obciążeni, spracowani i obciążeni, a dam wam ukojenie. Und so dürfen wir als glaubende Menschen auch in großer Ruhe und dann will ich gehen. I tak jako wierzący ludzie możemy również kroczyć naszą drogą z wielkim pokojem. Wir können auch da im großen Frieden. Możemy czy wielkim spokojem, ale możemy też powiedzieć wielkim, z wielkim pokojem. Wer bei dem Herrn Jesus ist, der darf erleben, dass das Herz ruhig wird. Kto jest u Pana Jezusa, potrafi czy może doświadczyć, że serce się uspokaja. Dann ist er auch bekleidet. On również jest odziany. Er weiß etwas im Hinblick auf die Kleidung. On też wie coś na temat ubioru. Vorher war er nackt. Przedtem był nagi. Das ist auch ein Kennzeichen unserer Zeit. Również jest cechą naszego czasu. Satan versucht die Menschen, dass sie sich immer mehr ausziehen. Szatan chce, aby ludzie coraz bardziej się rozbierali. Wenn man zu meinem Jesus kommt, a gdy przychodzimy do Pana Jezusa, dann weiß man, was ich gehört. To wiemy, co się należy. Das ist eines Menschen würdig, to jest dass er sich anzieht. To jest właśnie godne człowieka, aby się ubierał. Als der Petrus fischte in Johannes 20, gdy Piotr łowił ryby w Ewangelii Jana 21, gdy całą noc tam łowili te ryby i nic nie złapali, da hatte er einen bloßen Oberkörper. Bei der harten Arbeit des Fischers war das erforderlich, dass er sein Oberkleid ablegte. To przy tej trudnej pracy rybaka on był, jeśli chodzi o swoją górną część ciała, nagi. Aber als er dann hörte, dass er am Ufer, der Jesus steht, ale gdy on usłyszał, że na brzegu jest Pan Jezus, da zog es ihn mit allen Fasern seines Herzens zu dem Herrn Jesus hin. To wszelkimi komórkami swojego serca ciągnęło go tam do Pana Jezusa. Er hatte ihn als seinen Heiland erlebt. On doświadczył go jako swego Zbawiciela. Er liebte ihn auch als seinen Herrn. Miłował go też jako swego Pana. Und er wusste auch, dass eine unverbrüchliche Liebe des Herrn Jesus da war. I wiedział też, że tam, że pomiędzy nim a Panem była niewzruszalna miłość. Und was macht er? I co on tam czyni? Er wirft sich in den See, um zu dem Herrn Jesus hinzuschwimmen. On rzuca się w morze, aby popłynąć do Pana Jezusa. Doch bevor er sich ins Wasser wirft, zieht er sein Oberkleid an. Ale zanim rzuca się do wody, to ubiera swoją szatę. Er wusste, angesichts der Würde dieser Person ist es angemessen, wenn ich mit Oberkleid dort vor ihm stehe. On wiedział, że w obliczu godności tej osoby jest to słuszne, aby być ubranym w obliczu tej osoby. Das nächste Kennzeichen ist vernünftig. Następną cechą tutaj jest powiedziane, że jest on przy zdrowych umysłach. Wenn wir bei dem Herrn Jesus sind, dann haben wir auch den richtigen Gebrauch von unserem Verstand. Gdy jesteśmy wenn wir zu dem Herrn Jesus gekommen sind, dann machen wir auch den richtigen Gebrauch mit unserem Verstand. Gdy jesteśmy przy Panu Jezusie, to też właściwie używamy naszego rozumu. Der natürliche Mensch ist verfinstert am Verstand. Człowiek z natury jest zaciemniony, jeśli chodzi o jego umysł. Er hat ja ein völlig falsches Weltbild. Ponieważ ma też całkiem złe spojrzenie na świat. Da steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht der Jesus. Tam człowiek jest już w centrum, a nie Pan Jezus. Aber hier sehen wir, wenn wir eine Beziehung zu dem Herrn Jesus bekommen haben, dann wissen wir auch unser Verstand vernünftig einzusetzen. Ale tutaj wiem, że jeżeli już mamy relację z właściwą z Panem Jezusem, to też wiemy, jak używać naszego rozumu. Und sie fürchteten sich, heißt es dann hier. Następnie czytamy tutaj, że się zlękli. Die Menschen haben gesehen, dass die Macht Gottes zum Segen eines anderen Menschen tätig geworden ist. Ci ludzie widzieli, że moc Boża stała się skuteczna jako błogosławieństwo dla kogoś innego. Sie hätten sich erfreuen können. Oni przecież mogliby się cieszyć. Sie hätten dankbar sein können. Mogliby być oni wdzięcznymi. Aber davon finden wir nichts. Ale my nic z tego nie znajdujemy. 1. Mose 28. Pierwsza Mojżeszowa 28. Ist Jakob auf dem Wege in die Fremde. Tam Jakub wyrusza na obczyznę. Er kommt in den Ort, der dann Betel genannt wird. Przechodzi tam do miejsca, które nazywane jest Betel. Und er sagt, wie schrecklich ist dieser Ort. I on mówi o tym miejscu, jak straszne jest to miejsce. Auch als Gläubige können wir zu der Überzeugung kommen, dass der Ort der Gegenwart des Herrn Jesu schrecklich ist. Także jako wierzący możemy dojść do takiego przekonania, że miejsce obecności Pana Jezusa jest straszne. Wenn wir Sünden in unserem Leben zulassen und sie nicht bekennen. Jeżeli dopuszczamy grzech w naszym życiu i nie wyznajemy go Panu Jezusowi. Diese Menschen liebten die Sünde und lebten darin. Ci ludzie miłowali grzech i żyli też w nim. Und deshalb war ihnen die Offenbarung der Gnade Gottes etwas Fremdes, etwas Furchterregendes. Dlatego objawienie łaski Bożej dla nich było czymś strasznym i pędzającym w nich strach. Einmal hatten sie das Zeugnis gesehen, dass dieser Besessene geheilt worden war von der Legion. Najpierw, czy po pierwsze oni widzieli to świadectwo, że ten opętany został uzdrowiony, uleczony z tych demonów. Und dann hatten sie auch den Verlust der Schweine gesehen. Ale następnie widzieli też utratę tych świń. Und was war die Reaktion jetzt? Jaka była teraz ich reakcja? Sie fürchten sich nicht nur, sondern sie sagen, dass der Herr Jesus weggehen möchte. Oni nie tylko się boją, ale nawet mówią, żeby Pan Jezus ich opuścił. Sie fangen an damit. Sie reden immer weiter, dass er weggehen soll. To znaczy, oni zaczęli tym, bo to znaczy, poczęli tym i coraz bardziej tak do Niego się zwracali. Und was macht der Jezus? A jak reaguje Pan Jezus? Er steigt in das Schiff. On wstępuje do łodzi. Der Jezus lässt sich nicht zwingen. Pan Jezus nie daje się zmuszać. Er ist ganz freiwillig derjenige, der den Bedürfnissen der Menschen entspricht. On jest tym, który z własnej woli, dobrowolnie, chętnie postępuje według tych żądań czy próśb tych ludzi. Und wenn sie ihn nicht haben wollen, dann zwingt er sich nicht auf. A jeśli oni nie chcą go mieć, to on się im też nie zmusza. Sondern er geht dann. Ale on ich opuszcza. Was macht der Besessene? A co czyni ten opętany? Der möchte bei ihm bleiben. On chce pozostać przy nim. Das ist doch auch dein und mein Wunsch, bei dem Jesus zu bleiben. To z pewnością jest twoim i moim pragnieniem, aby pozostać u Pana Jezusa. Das haben wir bezeugt in dem Lied und auch in dem Gebet. Też zaświadczyliśmy o tym zarówno w modlitwie, jak i w pieśni. Und dieser Mann, der aus der ganzen Gewalt der Finsternis befreit worden war. I ten człowiek, który został uwolniony z całej tej mocy ciemności. Bei dem war dieser Wunsch noch viel größer vielleicht als bei uns. U niego to pragnienie być może było jeszcze większe niż w przypadku naszym. Bei der Stadt bekannten Sünderin, was sagt der Herr? Jeśli chodzi o tą znaną w całym mieście grzesznicę, to o niej Pan powiedział. Wem viel vergeben, der liebt viel. Komu wiele odpuszczono, ten też wiele miłuje. Dieser Mann kam von ganz unten und hatte die Befreiung des Herrn Jesus erlebt. Ten człowiek pochodził z najgorszego dna i doświadczył uwolnienie od Pana, przez Pana Jezusa. Und jetzt war für ihn kein Platz wichtiger, als bei dem Herrn Jesus zu sein. A teraz dla niego żadne inne miejsce nie było ważniejsze, jak to, aby być przy Panu Jezusie. Und das sollte auch der Wunsch in dem Leben von uns Männern und Frauen sein, aber auch von den jungen Leuten. To powinno być pragnieniem zarówno w życiu nas mężczyzn, jak i nas kobiet, jak i też w życiu naszych młodych ludzi. Er bittet den Herrn Jesus bei ihm sein zu dürfen. On prosi Pana Jezusa, aby mógł być przy nim. Er kennt die Herrschaft an. On uznaje też jego autorytet. Er sieht, dass es ein Vorrecht ist, bei dem Herrn Jesus sein zu dürfen. Widzi, że jest to przywilejem, aby być u Pana Jezusa. Wir hätten doch diesem Wunsch sicherlich nachgegeben, oder? My byśmy z pewnością pozytywnie zareagowali na tą prośbę, czy nie jednak? Der Jesus hatte doch viele Jünger, die ihm folgten. Przecież Pan Jezus miał wielu uczniów, którzy go naśladowali. Die auch bei ihm lernten. Którzy się u niego uczyli. Aber der Jesus lässt es ihm jetzt nicht zu. Ale Pan Jezus mu tutaj tego nie zezwala. Und doch in einer Weise lässt es zu. A jednak w pewnym sensie to jednak zezwala. Mit dem Herzen durfte er immer bei dem Herrn Jesus bleiben. Ponieważ sercem zawsze mógł pozostać przy Panu Jezusie. Aber mit seinen Füßen sollte er gleich einen Auftrag verwirklichen. Ale swoimi stopami od razu miał zrealizować pewne zlecenie. so dürfen auch wir mit unserem Herzen immer bei dem Herrn Jesus sein. Także my zawsze możemy pozostać naszymi sercami przy Panu Jezusie. Aber mit unseren Füßen müssen wir unter Umständen einen anderen Weg gehen. Ale naszymi stopami możliwe jest, że musimy iść inną drogą. Und das ist das Schöne, der Jesus stellt jetzt einen Jungbekehrten immer gleich in den Dienst hinein. I to jest to, co jest właśnie tak piękne. Pan Jezus nawet młodo nawróconego człowieka od razu mu daje zadanie. Was sagt er zu ihm? Gehe hin in dein Haus. Co mówi do niego? Idź z powrotem do swojego domu. Dieser Mann hatte ja früher sich nur in den Gräbern aufgehalten. Ten człowiek przecież przedtem tylko przebywał w tych grobowcach. Jetzt sollte er in sein Haus gehen. A teraz miał on iść do swojego domu. In den geschützten Bereich, wo eine Familie ist. Do tej chronionej sfery rodziny. Auch wir kennen heute diesen geschützten Bereich, wo eine Familie ist. Również my dzisiaj znamy tą sferę ochrony właśnie przez rodzinę. Er sollte zu den Seinen gehen. On miał iść do swoich. Diese natürlichen Beziehungen werden wieder aufgenommen durch die Gnade des Herrn Jesus. Te naturalne relacje ponownie są przez Pana Jezusa jakby zaaktywowane. Er möchte diese natürlichen Beziehungen adeln. On chce te naturalne relacje uszlachetnić. Warum? Dlaczego? Weil dieser Mann jetzt den Herrn Jesus persönlich kennengelernt hat. Dlatego, że ten człowiek teraz osobiście poznał Pana Jezusa. Früher hatte er als Mann die Aufgabe gehabt, für seine Familie zu sorgen. Przedtem jako mężczyzna miał to zadanie, aby troszczyć się o swoją rodzinę. Die Kinder zu erziehen. Wychowywać dzieci. Allen Bedürfnissen zu entsprechen. I zadośćuczynić wszelkim potrzebom. Das hat er sträflich vernachlässigt. Ale on to godnie kary zaniedbał. Aber diese Aufgaben sollte jetzt wieder wahrnehmen. Ale te zadania ponownie miał znów się nich podjąć. Aber er sollte noch viel mehr machen als das. Ale miał on uczynić też jeszcze o wiele więcej niż tylko to. Geh hin zu den Deinen, verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat. Idź do swoich i ogłoś im, czy oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił. Der hat ein Thema. Ten teraz miał temat. Der hatte eine Botschaft. Miał teraz poselstwo. Der hatte einen Gegenstand für sein Herz. I przedmiot dla swojego serca. Er hatte eine ganz neue persönliche Zielsetzung in seinem Leben. On miał całkiem nowe ukierunkowanie w swoim życiu. Und das ist das Schöne, dass auch wir von dem Herrn Jesus erzählen dürfen. To jest to, co jest piękne, że i my możemy opowiadać o Panu Jezusie w naszym życiu. Er sollte sagen, was der Herr getan hat, wie er sich seine erbarmt hat. On miał opowiedzieć, co Pan na nim uczynił i jak się nad nim zmiłował. Man kann nur von dem Erbarmen des Herrn Jesus sprechen, wenn man ihn erlebt hat. Można mówić o miłosierdziu czy zmiłowaniu Pana Jezusa tylko jeśli się je doświadczyło. Paulus hat nie vergessen, wo der Herr ihn hergeholt hat. Paweł też nigdy nie zapomniał, skąd Pan go wyrwał. Dass er ein Verfolger der Versammlung war. Że był on prześladowcą zgromadzenia. Und dass trotzdem die Barmherzigkeit des Herrn ihn erreicht hat. I że pomimo wszystkiego litość czy miłosierdzie Pana go osiągnęło. Und so wollen auch wir nicht vergessen, dass wir alle Feinde Gottes waren. I tak i my również nigdy nie chcemy zapomnieć, że byliśmy nieprzyjaciółmi Boga. Wir waren gottlose. Byliśmy bezbożnikami. Wir waren solche, die uns selbst nicht befreien konnten. I byliśmy takimi, którzy samych siebie nie potrafiliśmy uwolnić. Aber Gott hat in seiner Barmherzigkeit ein Werk für uns getan auf Golgatha und an uns getan. Ale Bóg w swoim miłosierdziu dokonał dzieło dla nas na Golgocie i też i na nas. Und er tut es täglich. I czyni to dalej codziennie. Was macht dieser Mann? Das wird in Vers 20 uns damit geteilt. A co czyni ten człowiek? To czytamy w wierszu 20. Er geht hin und fing an, in der Dekapolis bekannt zu machen, wie viel der Herr an ihm getan hat. On odszedł i w tym 10 grodziu oznajmił, jak wielkie rzeczy uczynił mu Pan. Wenn wir Lukas dazu nehmen. Gdybyśmy jeszcze teraz do tego otworzyli Ewangelię Łukasza, wo diese Geschichte auch berichtet wird, gdzie ta historia też jest nam opisana, Da wird in Vers 39, Lukas 8, Vers 39 gesagt, dass er es in der ganzen Stadt bekannt machte. Tam w 39 wierszu 8 rozdziału jest powiedziane, że on wrócił i rozpowiadał w całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Pan. Ja, nicht nur die Familie. Tak, nie tylko rodzina. Sondern er hat es in der Stadt bekannt gemacht. Ale w całym mieście on to oznajmił. Und sogar Dekapolis heißt ja 10 Stadt. Ein ganzes Gebiet hat er evangelisiert. Także w tym całym 10 grodzie, to w niemieckim słowo Dekapolis, to jest, tam było 10 miast w bliskim rejonie i tam on to wszystko oznajmił. So fängt es immer an. Zuerst in der Familie. Tak, więc sprawa zawsze się rozpoczyna. Najpierw w rodzinie. Dann wird der Bereich größer, eine Stadt. Następnie ta sfera jest większa, jest mowa o mieście. Und dann werden es hinterher sogar mehrere Städte. Ale następnie nawet jest więcej miast. Und was sagt er? A co on czyni, co on mówi? Er sagt, das, was der Herr getan hat. On mówi to, co mu uczynił Pan. Nicht das, was er getan hat. Nie to, co on uczynił. Und dadurch, dass er treu diesen Dienst getan hat, przez to, że obiernie wykonywał tę służbę, wurde diese Gegend dann vorbereitet für den Dienst, den er selber später dort tun wollte. To ten rejon był przygotowany przez to na służbę, którą Pan Jezus później chciał dokonać w tych miejscach. Und so ist es immer. Der Herr bereitet vor, Herzen vor. I tak zawsze sprawa się ma. Pan najpierw przygotowuje serca. Dann dürfen wir alle irgendwo unseren Dienst tun. Następnie my wszyscy możemy gdziekolwiek czynić naszą służbę. Und dann geht der Herr hinter uns her. A następnie Pan idzie za nami. Was wir mit dir begonnen, sagt der Liederdichter, hast du zum Ziel gebracht. A poeta pieśni wyraża to tak, co myśmy z tobą zaczęli, toś ty dokończył. Er benutzt einen gerade gläubig gewordenen. On używa osoby, która dopiero co się nawróciła. Aber der ein ganzes Herz für den Herrn Jesus hatte. Ale która, który miał całe serce dla Pana Jezusa. Und weil er treu und entschieden war, hat der Herr ihm immer mehr Möglichkeit gegeben. I dlatego, że był on wierny i zdecydowany, Pan dawał mu coraz więcej możliwości. Und sein Herz war sicherlich unendlich glücklich. A jego serce z pewnością było nieskończenie szczęśliwe. Früher hat er geschrien. Przedtem on krzyczał. Und dann war sein Leben sicherlich ein Lobgesang zu Ehren Gottes. A teraz jego życie z pewnością było pieśnią pochwalną na chwałę Boga. Gerade in dieser Geschichte wird uns die Gnade Gottes in ihrer befreienden Entwicklung ganz besonders groß vorgestellt. Więc szczególnie w tej historii ta łaska Boża, jeśli chodzi o jej uwalniającą cechę, jest nam w tej historii szczególnie przedstawiona. Indem sie sich zu dem tiefsten Punkt der menschlichen Gesellschaft herabneigt. Przez to, że ona skłoniła się aż do najniższego punktu ludzkiego społeczeństwa. Ein Mensch, mit dem keiner mehr was zu tun haben wollte. Człowiek, z którym już nikt nie chciał mieć nic do czynienia. Und sie erhebt den Gegenstand zu der höchsten Höhe, zu dem Herrn Jesus selbst. A ta łaska wywyższa ten przedmiot do najwyższej wyżyny, do samego Pana Jezusa. Und benutzt ihn gleichzeitig, um ein Segenskanal zu sein. I używa go równocześnie, aby być kanałem błogosławieństwa dla innych. Wo hat er seinen Platz? Gdzie on miał swoje miejsce? Zu den Füßen des Herrn Jesus. U stóp Pana Jezusa. Er kam zunächst im Widerspruch. On najpierw przychodził w sprzeciwie. Zu den Füßen des Herrn Jesus. Do Pana Jezusa, do stóp Pana Jezusa. Und dann war er ein wirksamer Diener, wobei er an dem Herzen des Herrn Jesus ruhte und zugleich an seinen Füßen blieb. Ale następnie był on skutecznym sługą, który po pierwsze u stóp Pana Jezusa, ale także i u serca Pana Jezusa spoczywał.